اللہ اللہ کہا اللہ اللہ اللہ اللہ کہا اللہ اللہ مل کر بولو اللہ اللہ کہا اللہ اللہ جھوم کے بولو اللہ اللہ کہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حسن سا ان کا جلوہ نما جب حسن سا ان کا جلوہ نما انوار کالا کیا ہوگا ہر کوئی ستارے بن دیکھے ہر کوئی ستارے بن دیکھے تو دیدار کالا کیا سمت علی ایک سمت عمر سیتے قید عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر سیتے قید عثمان ادھر ان جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ تاروں میں ہو گیا نجدی سنتے گے سن ہو گیا نجدی سنتے گے سن سیر سنا سن کر کیا کہا جب میں نے سنا نعت نبی تو سن ہو گیا نجدی سنتے گے سنیر سنا سن کر یہ کہا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور جب سنی اس دنیا سے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں ان کے اعمال نامے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب ایمان سلامت ہو اس دنیا سے جائیں تو ہمارا یہی حال ہوگا کہ اعمال نہ دیکھے عقیدہ دیکھا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے گوچے سارے گدا محبوب کے گوچے سارے گدا اللہ کے ولی وہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایار پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایار پلٹ دے دنیا کی شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے ہو اللہ کہو اللہ اللہ یہ سچ ہے خدا کی قسم یہ حق ہے سنتے گئے دیکھا عرب کے سروں پر انوار کی بارش ہوتی گئی تو اے نجم نہ جانے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ